تفسير تكتم بني آياتكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں لوگ جو سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو ڈرنے والے ہیں. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تو لیسا سے شروع کی، نہیں کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے، اور نو کا لفظ انسان کے اندر ایک الرٹنیس پیدا کرتا ہے، اور کسی چیز کو نہ کے ساتھ سن کے اس کا شعور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے. اس آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ یہاں یہ آیت کیوں آئی اور اس کی شان نزول کیا تھی، تو حقیقت میں اس کا تعلق بھی قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی ہے. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے خانہ کعبہ کو ایک قبلے کے طور پہ جب پسند کیا، تو یہود کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ ایک اشتعال آیا، اور انہوں نے اس موقع کو جانے نہ دیا اور مسلمانوں پہ بہت ساری باتیں کیں. انہی باتوں میں انہوں نے اسلام کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر کے دکھانے کی کوشش کی، اور نہ بھی کوئی بات ہو تو اس بات کو ایک بہت بڑی بات بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی. اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے اور نصارہ یعنی کرسچینز مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بس نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو. اب ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت اس کے بارے میں جو ملتی ہے وہ بھی قتادہ ہی سے ہے. کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا، بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھا، تو اس پر یہ آیت لیس البر سے آگے تک نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امت وسط کو یہ تمام احکامات سنانے اور بتانے کا مقصد کیا ہے، کہ تم اگر واقعی مسلمان کہتے ہو خود کو تو اپنے عملوں کو تو دیکھو، کر کیا رہے ہو، تمہاری ترجیحات کیا ہیں. اور یہاں سے لے کے آگے تک پھر پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی نیکیوں کا ذکر ہوگا. 19 نیکیوں کا ذکر اس ایک آیت میں موجود ہے. ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں لفظوں کے ساتھ. لیس البر، نہیں ہے نیکی. کیا نہیں ہے نیکی؟ آگے لفظ بر محذوف ہے. اصل کلام کیسے ہے؟ لیس البر برن، کہ نیکی صرف نیکی ہی نہیں ہے. یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان کلمہ پڑھ دے، بلکہ نیکی کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو انسان کو अदा करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मग़रिब, नेकी सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं कि तुम मशरिक या मग़रिब की तरफ अपने चेहरों को फेर लो और सिर्फ इसी के ऊपर फ़ख्र करते फिरो, इसी के ऊपर लोगों से झगड़ते रहो। असल में तब्दीलिय क़िबला के ऊपर यहूद के एहतजाज का ये जवाब है कि क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, इन चीज़ों में कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कि क़िबला मशरिक की तरफ हो या मग़रिब की तरफ हो, वो खाना काबा की तरफ हो या वो बैतुल मक़दस की तरफ हो, असल बात क्या है कि असल काम की तरफ आओ, छोटी छोटी बातों को छोड़ो, बड़े बड़े कामों पे आओ। फिर नेकी क्या है, वलाकिन अल बिर्र मन आमन बिल्ला, अगर नेकी की तफसीलात जानना चाहते हो तो नेकी का पहला मरहला, पहली चीज़ क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, इंसान अल्लाह को अपना रब मान ले, अल्लाह ताला के साथ उसका दिल जुड़ जाए, उसको वाकई अपनी ज़िंदगी में अहमियत देने लगे, और क्या है, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान। अल्लाह पर ईमान क्या है, इंसान अपने अमल से कह दे कि अल्लाह तेरे साथ ही मैं अपना मामला जोड़ता हूँ और जो तू कहेगा उसको भी मानूंगा। अगर देखा जाए तो इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने रख दी, और वो लोग जो सिर्फ इमारतों के नाम पे झगड़ते हैं, और वो लोग जो दीन के नाम पर किसी मुकद्दस सतून को पूछते हैं, उनको बताया जा रहा है कि देखो अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ यही नहीं कि इंसान किसी एक इमारत की तरफ मुंह करके नमाज अदा करे, बल्कि असल खुदा परस्ती तो ये है कि इंसान रब के दामन को थाम ले, उसकी ज़िंदगी अमल की एक तस्वीर नज़र आए। हर दीनी अमल की एक ज़ाहरी सूरत होती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सबके कुछ ना कुछ ज़ाहरी एक्शंस होते हैं, लेकिन याद रखिए जो दीन से मतलूब है वो रब को पाना है, जो अल्लाहु नूर उस समावाती वल अर्द, जो ज़मीन व आसमान का नूर है, अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो इंसान की शहरग से करीब है। अल्लाह के यहाँ अगर कोई चीज़ किसी को पसंदीदा बनाती है तो वो ज़ाहिरदारी नहीं, ज़ाहरी चीज़ें नहीं, बल्कि वो अमल जो इंसान अपने पूरे वजूद के साथ खालिस अल्लाह के लिए करता है, फिर वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है कि रब को इस तरह पा ले कि अल्लाह इसकी पूरी हस्ती में उतर जाए, वो आदमी के शऊर में शामिल हो जाए, फिर इंसान का माल रब का माल बन जाए। जब इंसान आमना बिल्लाह की कैफियत पे आता है, जब उसको अल्लाह ताला पर ईमान आता है, तो फिर अल्लाह ताला को वो मालिक समझता है, उसका माल अपना नहीं रहता, वो उसके रब का माल बन जाता है, फिर अब उसकी यादों में समा जाता है, इसके किरदार पे छा जाता है, फिर इंसान अपने रब को इस तरह थाम लेता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल वक्त में भी इसकी रस्सी इसके हाथ से छूटने नहीं पाती, और इंसान अपने रब का हक सच्ची वफादारी के साथ अदा करता है। फिर जब इंसान रब पर ईमान लाता है ना, तो अल्लाह को अपना सब कुछ बना लेता है, और जब अल्लाह पर ईमान आता है तो फिर बल यौमिल आखिर, आखिरत पर भी ईमान आता है। आखिरत पर ईमान क्या होता है, आखिरत के दिन पर ईमान ये है कि आदमी दुनिया के बजाय आखिरत को ज़िंदगी का असली मसला समझने लगे। पूछिए अपने आप को, क्या मेरा आखिरत पर ईमान है, क्या मैं आखिरत को ही असल मसला समझती हूँ, क्या अल्लाह ताला पर ईमान है मेरा, क्या वाकई मुझे अल्लाह ताला की ज़रूरत ज़िंदगी में महसूस होती है, क्या मैं सिर्फ रब को मानती हूँ या उसके हुक्म को भी मानती हूँ। और फिर जो ही इंसान आखिरत को मानता है तो वल मलाइका, तो फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान क्या है, कि वो फरिश्तों को अल्लाह के कारिंदे माने, अल्लाह के काम करने वाले माने, जो दुनिया में हर काम को चला रहे हैं। और इन फरिश्तों से इनकार तो इंसान कर भी नहीं सकता, ये तो इंसान की ज़रूरत है। इंसान दुनिया में कैसे आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पेट में जब 4 माह का हमल होता है तो फरिश्ता आता है और बच्चे में रूह डालता है। इंसान की दुनिया में आमद फरिश्ते के छूने से हुई, उसके टच से हुई। दुनिया से जाता है तो क्या होता है? फरिश्ते आते हैं। तो जब तक इंसान फरिश्तों को मानता नहीं, वो तो अपनी मौत और हया को भी नहीं मानता। फरिश्तों को नहीं मानते तो ये ईमान का खलल है। और इसके साथ ही साथ वल किताब, और फिर इंसान किताब पर ईमान लाए। किताब पर ईमान से क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि इंसान ये यकीन कर ले कि अल्लाह ने इंसान के लिए अपना हिदायत नामा भेजा है, ये मेरी गाइडलाइन है, ये मेरी हैंडबुक है, और मुझे इसकी एक एक बात को फॉलो करना है। पैगंबरों पर ईमान की बात आती है इसके बाद, तो गोया के रसूलों को, पैगंबरों को इंसान अल्लाह का नुमाइंदा समझता है कि जिनको उसने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुना। जब इंसान के अंदर ये ईमान गहरा होता है, इसकी जड़ें अंदर उतरने लगती हैं, तो फिर इंसान अपने माल को अपना माल नहीं समझता और फौरन अपना माल अल्लाह के हुक्म से देता है। वातल माल अला खुब्बिही, और वो उसकी मोहब्बत में माल को खर्च करता है। इतनी रब की बात का यकीन आ जाता है, उसकी ज़ात का इतना गहरा शऊर मिलने लगता है कि इंसान फिर अल्लाह की मोहब्बत और शौक़ में अपना माल ज़रूरतमंदों को देने लगता है। फिर वो इंसानों को मुसीबतों से छुड़ाता है। जो रब से प्यार करता है वो रब के बंदों से भी प्यार करने लगता है। और फिर किसको देता है? ज़वील क़ुरबा, रिश्तेदारों को देता है, जिनको देना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है दो। फिर वल यतामा, यतीमों को दो जिनका कोई नहीं, जो मुआशरे से कटे हुए हैं, जिनको खैर देर से मिलती है, जो लोगों की निगाहों में जचते नहीं। और इंसान फिर ऐसी जगहों पे देख के खुशी महसूस करता है। उसको माल से मोहब्बत होती है, लेकिन रब की मोहब्बत माल की मोहब्बत पे गालिब आ जाती है। और वबन सबील, फिर वो मुसाफिरों पे भी देता है, जिनसे ना कोई जान ना पहचान, जिनको कभी देखा नहीं, दोबारा देखना भी नहीं, लेकिन उसने तो ये सोच के दे दिया कि आज मैंने इसकी मुश्किल हल की, कल अल्लाह ताला मेरी मुश्किल हल करेगा। मैं तो अपने लिए दे रहा हूँ, मैं तो अपने रब के लिए दे रहा हूँ। और इसी तरह से इंसान आगे से आगे जाता ही जाता है, जाते ही जाते फिर नेकियां करता जाता है। ऐसा नहीं लगता कि ये आयत इंसान को अल्लाह की मोहब्बत से शुरू करवा के बंदों की मोहब्बत पे लाती है? फिर इंसान इस वक्त में अपने आप को वैसा ही रख करना चाहता है जैसा उसका रब उससे चाहता है। फिर उनको भी देता है जो मांगते हैं, वसाइलीन, और उनको भी देता है जो मांगते नहीं लेकिन लोगों ने उनको बांध लिया। जो लोगों के अंदर किसी कैद में आ गए, व फिर रिकाब, उनकी गर्दनों को आज़ाद कराता है। फिर जब इंसान अपना माल शौक से खर्च करता है ना, तो फिर उसका हाल क्या होता है कि वो रब का कुर्ब पाता है। जूं ही रब की ज़रूरत ज़िंदगी में महसूस होती है तो जाए नमाज पे खड़ा हो जाता है, अकाम अस्सला, नमाज पढ़ने के लिए। नमाज कायम करना क्या है? अल्लाह के आगे झुक जाना। इंसान नमाज अदा करके ये साबित करता है कि अल्लाह, मेरा पूरा जिस्म तेरे हुक्म से बंधा हुआ है, तू जो भी कहेगा मैं करूँगा। नमाज में जो कैफियत तूने मुझसे चाही, मेरी सारी ज़िंदगी यही कैफियत रहेगी। तेरे हुक्म के आगे खड़ा होऊंगा, तेरी बात सुन के झुक जाऊंगा, और मेरा दिल, मेरा जिस्म का एक एक अंग तेरे आगे झुका होगा। और फिर साथ ही वा तज़्ज़का, फिर ज़कात देने लगता है इंसान। फिर क्या होता है कि इंसान ज़कात को अदा करना अपने माल में अल्लाह ताला का मुस्तकिल हिस्सा समझ लेता है। फिर उसको 100 में से 2.5 देने मुश्किल नहीं लगते, में से 2.5% देना मुश्किल नहीं लगता, उसको पता है बाकी भी 97.5 ये भी मेरे रब का है। ये तो मजबूरी से भी दे रहा हूँ, बाकी अपनी खुशी से भी दे सकता हूँ। और फिर इंसान अल्लाह के इतना करीब होता है कि फिर अपनी जुबान से निकले हुए एक लफ्ज़ को वो अहद का दर्जा समझता है। वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, फिर वह अहदों को पूरा करने वाले बन जाते हैं जब भी अहद करें। वो कैसे? फिर वो हर अहद को अल्लाह से किया हुआ अहद समझता है, छोटों से मामला हो या बड़ों से हो, हर एक के साथ वो मामला यही सोच के करता है कि मुझे इसका जवाब देना है। वो शादी की सूरत में हो या निकाह की सूरत में हो, वो मंगनी की सूरत में हो या किसी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो, हर हाल में इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। और फिर वो अल्लाह ताला का इतना कुर्ब पा लेता है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो उसमें रास्ते से नहीं हटता। वह साबरीन फिल बासा इवद्दर्राय, और फिर मुसीबत हो या तंगी, वहीन अलबास, जंग क्यों ना लग जाए, इंसान सब्र करता है। फिर उसको इतना रब पे भरोसा होता है कि तंगी हो या मुश्किल, जंग हो या अमन, मेरा रब मेरी मदद करेगा। वो जमा रहता है, वो मुश्किलात को देख के हटता नहीं, वो दीन को छोड़ता नहीं और रब के साथ किए हुए वादे को सच्चा कर देता है। जुबान से जो बात निकली ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको अपने अमल से साबित कर देता है। वो सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं रहता, वो किरदार का गाजी बनता है। फिर वो कलमा सिर्फ उसकी जुबान की नोक पे नहीं होता, उसके जिस्म का एक एक टुकड़ा इस कलमे की सच्चाई की गवाही देता है। इसीलिए फिर रब से ये टाइटल मिलता है, उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये हैं सच्चे लोग, ये लोग हैं सच्चे, तो बाकी क्या हैं, हर एक को सोचना है। इसीलिए तो सूरत बकरा के दूसरे रुकू में क्या कहा कि बास लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत पर, लेकिन वह मा हम भी मोमिनीन, वो ईमान वाले नहीं, क्योंकि वह झूठ बोलते हैं। तो यहाँ सदाकत कौन सी सदाकत है? कलमे की सदाकत, इस्लाम की सच्चाई बयान करता है इंसान। वउलाइकहुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं सच्चे, ये किसी झूठे सहारे पर एतमाद नहीं करते, दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज होके, निडर होके अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेच में अल्लाह ताला ने नेकियों के दरवाजे खोल दिए, इंसान को बता दिया कि देखो हकीकी नेकी करनी है तो तुम्हें ये सारे ही काम करने पड़ेंगे, अगर तुमने ये ना किए और अपने आप को मुसलमान कहते रहे तो याद रखो तुम अल्लाह के साथ क्या मामला कर रहे हो, इसका बद तुम्हें कल पता चलेगा। अगर देखा जाए तो जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर उसका दिल चाहता है कि मेरा रब भी मुझे पसंद करे, फिर मेरा रब भी मेरे साथ प्यार करे, फिर इंसान चाहता है कि अल्लाह की हस्ती उसमें समा जाए। वो अपने माल को अपना नहीं रखता, और इस तरह से एकदम बदलते बदलते एक नया इंसान वजूद में आता है। फिर इस्लाम बंदे की जुबान से दिल में और दिल से उसके जिस्म में उतर आता है। फिर वो दूसरों को ना भी कहे कि मैं रब का बंदा हूँ, लेकिन उसके अमल बताते हैं कि वो रब का बंदा है। फिर वो महसूस करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, अपने रब से मोहब्बत करने के लिए। यहाँ आपने देखा कि अल्लाह ताला ने जब इन सारी बातों का जिक्र किया तो वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्ला, ये जो आमना के साथ बा लगी हुई है ना, ये बड़ी खूबसूरत बा है। आमना भी अरबी में कहते हैं इस्तकरार, इत्मीनान को। असल में ईमान लाने के बाद इंसान के अंदर जो ठंडक उतरती है ना, उसकी तरफ इशारा है कि जब इंसान वाकई सही मानों में अल्लाह ताला को पहचान जाता है ना, फिर उसके अंदर एक इत्मीनान आता है, एक ठंडक उतरती है, फिर वो बचा बचा के नहीं रखता अपने आप को, फिर वो परेशान नहीं होता। वो किसी मुश्किल में भी हो तो उसका दिल मुतमईन होता है, वो किसी परेशानी में भी हो उसका दिल मुतमईन है, वो बीमार है लेकिन उसकी जुबान पे एक ही लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह सकते हैं कि वो मुश्किलात में है लेकिन हकीकत में वो मुश्किलात उसके लिए ठंडक बन जाती हैं, क्योंकि वो रब की तरफ से आई हुई हैं। रब ने उनको जो कहा वो उसको मानने को तैयार, वो वही काम करता है जो रब करवाना चाहता है। ये है एक मुसलमान जो एक शौरी तौर पे मुसलमान बनता है। फिर आपने देखा कि ईमान के फौरन बाद किसकी बात हुई, वातल माल अला खुब्बिही, यानी ईमान के फौरन बाद देने की बात हुई। क्योंकि जब इंसान कुछ ले लेता है ना, फिर उसका दिल चाहता है कि मैं दूं भी, फिर वो रिश्तेदारों को भी देता है। ज़रूरी नहीं कि वो गरीब और ज़रूरतमंद हो, वो सिर्फ इसलिए देता है कि ये मेरे रब के बनाए हुए रिश्ते हैं, मैं इनके साथ अपना मामला रब की रज़ा के लिए करता हूँ। फिर वो सदका समझ के नहीं देता, वो तोहफा समझ के देता है, वो हदिया समझ के देता है। तहादू तहाबू, वो मोहब्बत बढ़ाने के लिए ये सारे मामले करता है कि मेरे रिश्तेदार मेरे रब के दिए हुए तोहफे हैं। और तोहफा होता क्या है, किसी को यही बताना होता है ना कि तुम मेरे नज़र में अहम हो। आप देखिए कि एक वो इस्लाम है जो हमने कबूल किया हुआ है, और एक वो इस्लाम है जो अल्लाह ताला हमें इन आयात में दिखाता है। हम सब अपना मुहासबा कर सकते हैं, क्या वाकई ये सारी चीज़ें हमारे अमल में हैं या लाना चाहते हैं, कि मुतमईन बैठे हुए कुछ ना करके भी ये सोच के कि चलो बहुत कुछ तो कर रहे हैं, कितना कुछ तो कर लिया अब और करें। नहीं, असल में अल्लाह ताला ने इनायतों में नेकी का असल मेयार बता दिया। असल नेकी फिर क्या है, यहाँ आपने गौर किया, लैसल बिर्रान तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक वल मगरिब, नहीं है नेकी कि तुम चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो। तो फिर नेकी क्या है, नेकी है अल्लाह का खौफ। सूरत बकरा आयत 189 में आता है, वलैसल बिर्रुअन बियंतातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो, नेकी तो ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे। पूछिए अपने आप से, साथ साथ मुहासबा करें, क्या मैं वाकई नेकी के काम करती हूँ, क्या नेकी नहीं है। दीन की जाहरी रसूमात को सिर्फ अदा कर लेना ही नेकी नहीं। इसी तरह सिर्फ खानापुरी के तौर पर चंद अमल कर लेना हकीकी नेकी नहीं। असल नेकी वो है जो बंदा रब के लिए करे, जो रब चाहता है वही करे। सही बुखारी की एक रिवायत है, 1671 नंबर की हदीस, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से, कहते हैं कि अरफा के दिन मैदान अरफात से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे थे। नबी सल्लम ने पीछे सख्त शोर यानी ऊँट हाँकने का और ऊँटों की मार धाड़ की आवाज़ सुनी, यानी लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, भागा दौड़ी है। तो आपने उनकी तरफ अपने कोड़े से इशारा किया और फरमाया, लोगो आहिस्तगी और वक्कार अपने ऊपर लाजिम कर लो, ऊँटों को तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो नेकी के नाम पे हर वक्त हलचल मचाए रखते हैं, भाग रहे होते हैं, नहीं बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे नपे तुले कदम उठाएंगे खुद बहुत नेकी आएंगी। शोर और हंगामा नेकी नहीं, सकीनत और वक्कार को सामने रखना है। क्यों, कि इंसान के अंदर जब तहम्मुल आता है ना तो वो ज़्यादा नेकियाँ कर सकता है। अमूमन हम नेकी के नाम पे शोरगुल करते हुए दिखते हैं, नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं पता कि हम कैसे लग रहे हैं। तो लिहाजा इंसान को नेकी के नाम पे भी सुकून, एक इत्मीनान। आप अपने दिल का जायजा लिया करें, मैं मुतमईन हूँ अपने आप से, मेरे अंदर सुकून है, ठंडक है मेरे अंदर, बेचैनियाँ तो नहीं है, परेशान तो नहीं रहती। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला कैसे होगा। इसी तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा प्यारा कॉल है, आपके सामने रखूंगी। कहते हैं, नमाजें ना पढ़ो और दूसरे काम कर लो, ये नेकी नहीं है। यानी बाज़ लोग सोशल वर्क के नाम पे बड़ी नेकियां कर रहे होते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते तो ये उनकी नेकी कि उनकी नेकी नहीं है। नेकी तो असल में अकीदे का नाम है, जिसको रब पे यकीन आ जाता है, फिर ये कैसे हो सकता है कि रब को ना माने? फिर वो रब को ही नहीं मानता, उनको भी मानता है जिनको मानने का रब हुक्म देता है। फिर इसी तरह एक और चीज़ नेकी के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है, आपके सामने रखूंगी, मोहम्मद बिन अमर से कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम बर्रा रखा। बर्रा का मानी यानी क्या होता है? बहुत नेक। तो मुझे ज़ैनब बिनत अबू सलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम ने ये नाम रखने से मना फरमाया, और मेरा नाम बिर्रा रखा गया तो आपने फरमाया तुम अपने आप को पाकीज़ा न कहो, अल्लाह ही तुम में से नेकी वालों को जानता है। सहाबे कराम ने पूछा फिर हम इसका क्या नाम रखें? तो आपने फरमाया ज़ैनब रख दो। इससे क्या पता चला कि बहुत रौनत वाले नाम नहीं रखने चाहिए। हमारे यहाँ मसलन आप देखिए, बाद लोग पाकीज़ा नाम होता है, ऐसे नाम रखते हैं जिसे बहुत मुत्तकी और तकवा का तसव्वुर आए। अल्लाह को पता है दिलों का हाल क्या है, लेकिन इंसान कोशिश करे लेकिन फ़ख्र वाले नाम ना रखे। इसी तरह नेकी की एक किस्म नबी सल्लम ने फरमाई, जाबिर रसी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आपने फरमाया हज मबरूर, कौन सा? नेकियों से भरा हुआ हज। इसकी जजा जन्नत के अलावा और कोई नहीं हो सकती। फिर पूछा वमा बिर्रुहु, इसकी नेकी क्या है? सहाबा ने फौरन पूछा अच्छा हज करेंगे तो उसकी जजा जन्नत है, तो इसकी नेकी क्या है, हज की नेकी क्या है? तो आपने फरमाया हज की नेकी क्या है? इतआमुत ताम व तीबुल कलाम। कितना प्यारा रब्त है ना आपके लफ्ज़ों में, खाना खिलाना और अच्छी और पाकीज़ा बात करना। हम करते हैं ये? हमारे यहाँ से अमूमन जो लोग हज पे जाते हैं ये दोनों काम नहीं करते। खाना खिलाना तो क्या, खाना खाते हैं, और जितने झगड़े वहाँ करते हैं शायद ही कभी ज़िंदगी में किए हों। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ मशरिक और मगरिब की बात क्यों की अल्लाह ताला ने? तो असल में ये जवाब है यहूद के बैतुल मकदस के मगरबी साइड को किबला बनाने का, और नसारा यानी क्रिश्चियंस के बैतुल मकदस के मशरकी हिस्से को किबला बनाने का, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी सिम्मतों को मुकद्दस समझते थे और ये सोचते थे कि हमने एक मुकद्दस सिम्मत को किबला बनाकर अल्लाह के यहाँ अपना दर्जा महफूज कर लिया है। हालांकि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि जब तक बंदा अपने अमल से साबित ना कर दे मशरक और मगरब कुछ फ़ायदा नहीं देता। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कॉल है वो इससे ऑपोजिट भी है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, इसको आप दोबारा लिख लीजिए। कहते हैं इस आयत की तफसीर में कि तुम नमाजें पढ़ो और दूसरे अमाल न करो, ये कोई भलाई की बात नहीं। ये तफसीर इब्ने कसीर की पहली जिल्द में पेज नंबर 246 पे आपको मिल सकता है। फिर यहाँ आप देखिए कि ये जो बात कही गई कि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताबि वन नबीयीन, कितना प्यारा रब्त है। अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी उसकी है जो अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसके साथ आखरत पर, फिर फरिश्तों पर, फिर किताबों पर। बल्कि किताबों नहीं, किताब का लफ्ज़ आया, क्यों? इसलिए कि असल अमल तो अब इसी किताब पे होगा। पहली किताबों को मानना लेकिन अमल इस किताब पे करना। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला को जो इंसान से मतलूब है वो हकीकी तकवा मतलूब है। सूरत हज की आयत नंबर 37 में आता है लई यनाल अल्लाह लहू मुहा वला दिमा उहा वला की यनाल हो तकवा मिनकुम, ना तो इनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, किनके? कुर्बानी के जानवरों के, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है, और इसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख़्खर किया कि तुम उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तकबीर करो, और ए नबी बिशारत दे दो नेक लोगों को। ये सूरह हज की आयत नंबर 37 है। तो फिर सारी आयत को पाइल अप करते हैं, कैसे? मन आमन बिल्ला, अल्लाह पर ईमान लाना क्या है, इसके क्या तकाजे हैं? तो याद रखिए अल्लाह पर ईमान लाना अल्लाह के दामन को पकड़ लेना, अल्लाह ताला के एहसास का पूरा इसके वजूद में शामिल हो जाना, फिर शौरी तौर पर अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, और अल्लाह ताला का इसकी यादों में इस तरह बस जाना कि इसके पूरे किरदार पर वो ज़ात छा जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, स्वीट मेमोरीज। मोहब्बत हर वक्त रब की याद है, फिर सख्त मुश्किलात में अल्लाह का दामन न छोड़ना, और ज़िंदगी की हर चीज़ का मालिक रब को बनाना, ये है आमना बिल्ला। फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के हाँ कोई चीज़ कब काबिले कबूल होती है, तो वो वजह है इखलास। जब बंदा इखलास के साथ काम करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है। सवाल पैदा होता है अल्लाह ताला का हक कैसे अदा होता है, तो अल्लाह ताला का हक सच्ची वफादारी से अदा होता है। जब बंदा अपनी नीयत अल्लाह के लिए खालिस करता है, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार तो नीयतों पर है। मशहूर रिवायत है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि कैसे आपने फरमाया कि अमल का दारो मदार नीयतों पर है। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, उसकी हिजरत उन्हीं की तरफ समझी जाएगी, और जिसने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह की गरज से हिजरत की, तो उसकी हिजरत इसी मकसद के लिए होगी। आज हम अपनी नियतों का जायज़ा लें, इस वक्त अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, क्या वाकई रब का पैगाम समझना चाहते हैं, क्या किसी दुनिया के काम के लिए तो नहीं, कुछ और मकसद तो नहीं। अल्लाह बंदे से तकवा चाहता है। उलाइक अल्लज़ीन सदकू व उलाइक हुमुल मुत्तकून। सही मुस्लिम की रिवायत 2564 नंबर की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से नबी सल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम, बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है। अल्लाह अकबर। चेक करिए ज़रा, जिस चीज़ को रब ने देखना है आप भी तो देख लें। अपनी चीज़ हम खुद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह देखेंगे। आखरत के दिन पर ईमान क्या है कि दुनिया की बजाय आखरत की ज़िंदगी को असल मकसद समझ लें। फरिश्तों पर ईमान लाना क्या है कि फरिश्ते अल्लाह के कारकुन हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। रसूलों पर ईमान क्या है, रसूलों को अल्लाह का नुमाइंदा मान ले कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। और किताब पर ईमान लाना क्या है कि ये किताब रहनुमाई के लिए आई, इसकी पाबंदी करनी है, इसको सिर्फ चूमना और चाटना नहीं, इसकी सिर्फ कस्में नहीं खानी, और सिर्फ इसका नाम ले लेके लोगों को डराना और धमकाना नहीं। ये तकाजे हैं अल्लाह पर ईमान लाने के। अभी यहाँ तक की तिलावत सुन लेते हैं अगले हिस्से तक जाने से पहले। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. आगे वाला हिस्सा देखते हैं आयत का। وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، और वो देते हैं माल उसकी मोहब्बत पे। किसकी मोहब्बत पे? यहाँ हुब्बी ही को दो तरह से लिया गया, यानी एक क्या है कि माल की मोहब्बत के बावजूद उसको खर्च कर देते हैं अल्लाह के रास्ते में, और दूसरी तरह हुब ही की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ भी जाती है। तो फिर मतलब क्या है कि माल खर्च करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। ईमान का एक अमली इजहार क्या है कि इंसान फिर देने लगता है, फिर वो लेने से ज़्यादा देने का हरीस होता है। जिसको रब की ज़ात पे यकीन आ गया और जिसने अपने दिल के अंदर रब की बात को उतार लिया, फिर ये हो नहीं सकता कि अपने माल खुश दिली से खर्च ना करें। फिर वो अपने माल को छुपा के नहीं रखता, बचा के नहीं रखता, बल्कि क्या चाहता है कि मेरा माल भी कबूल हो जाए। अब देखिए कि ईमान वाले की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, आप मेरी ये बात सुनते हुए लिखिए और फिर अपने आप को भी चेक करिए, क्या मेरी भी यही ख्वाहिश है? और मेरी है तो फिर अच्छी नवीद है अल्लाह ताला की तरफ से। और वो क्या कि ईमान वाले की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि मैं कबूल कर लिया जाऊँ, मुझे एक्सेप्ट कर ले कोई। दुनिया में हम किसी काम की नियत करें, ख्वाहिश करें, इरादा करें, तो तड़प क्या होती है, कोई मेरा कबूल कर ले। مثلا دیکھیے بعض جگہ کسی کے دل میں خواہش ہو سکتی ہے کہ میرے بچوں کی شادی کہیں خاص جگہ پہ ہو جائے. کسی سے آپ کو بڑی محبت ہے, آپ اس کو بڑے دل سے ایک تحفہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی دیتے دیتے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں. کسی کو دعوت پہ بلائیں, دعوت دیتے ہوئے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں میری دعوت قبول ہوگی نہیں. اسی طرح ایمان والوں کو اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میری کون سی چیز میرا رب قبول کر لے. تو جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے, تو پھر انسان اپنا مال خوش دلی سے خرچ کرتا ہے. جب گہرا ایمان اندر اترتا ہے نا, جب اللہ کی محبت اور اس کا شوق دل میں آتا ہے نا, تو پھر اپنا مال ضرورت سے زائد اس کے بندوں کو انسان بانٹنے لگتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں کہ کیسے ایمان والوں نے اللہ کے راستے میں پھر دیا اور دے کے چاہتے کیا تھے قبول ہو جائے. باغات, اپنے گھر, اپنی پسند کی ساری چیزیں رب کے سامنے رکھ دیں. ان کو کیوں ایک دم یقین آ جاتا تھا؟ وہ کیوں بار بار اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے تھے؟ کیا ان کو گھروں سے محبت نہیں تھی؟ وہ کیوں اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے اور اپنے مال و دولت کے ڈھیر لا کے رکھتے تھے؟ کیونکہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, جس کی حب زیادہ ہو جاتی ہے نا وہی غالب آ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم بھی پہچانیں گے. کیا اللہ کے راستے میں خوشی سے دیتی ہوں؟ ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنا باغ لا کے پیش کر دیا, اللہ کے نبی یہ باغ لے لیں. نے فرمایا کہ دیکھو باغ نہ دو, اس کو وقف کر دو, اس کی آمدن اللہ کے راستے میں جاتی رہے گی اور تم مالک تم ہی رہنا. انہوں نے قبول کر لیا. ہم اپنے آپ کو پوچھیں ہم نے کیا وقف کیا اللہ کے لیے؟ ہم تو اپنا وقت بھی وقف نہیں کر پاتے. ہم تو مال کچھ دے بھی دیں تو اس کا بھی دل میں یہی رہتا ہے کہ ہائے کیا ضرورت تھی اتنے باتوں میں آنے کی, اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی. نہیں, جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, اس کی حب دل میں آتی ہے, تو انسان اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ایسے ہی خوش قسمت انسان کا ذکر ہے کہ جس نے ایک نیکی کی قیامت تک کے لیے وہ اس کی گواہی بن کے قرآن پاک میں موجود ہو گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود محتاج ہوں. حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ ایک کپل کی کہانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا, بھوکا تھا, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم آج ان کو مہمان بنا کے لے جاؤ. کہا ٹھیک ہے, آ گئے, بٹھایا گھر میں. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگیں کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, بس اتنا سا کھانا ہے کہ ایک انسان کو پورا ہو جائے. اس دور میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ مہمان کھائے اور گھر والا نہ کھائے. انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, تم کھانا رکھنا اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا, تو میں اندھیرے میں بیٹھ کے اسی طرح منہ ہلاتا رہوں گا اور وہ کھا لے گا. کہا ٹھیک ہے, اسی طرح کیا. چادر کا پلو اس طرح سے لٹکایا, ہوا سے چراغ بجھ گیا اور وہ صحابی رات کے اندھیرے میں بھوکے پیٹ کے باوجود صرف منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا. انہوں نے چھپ کے یہ نیکی کی, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی صورت میں, لیکن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ساتھی رب نے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ لوگ اپنی ذاتوں پہ اپنی جانوں پہ دوسروں کو چنتے. کبھی غور تو کیجیے, یہ باتیں ہیں ان لوگوں کے گھروں کی کہ جن کے گھروں میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن دریا دل تھے. آج ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر باہر تک بھرے پڑے ہیں لیکن دلوں میں شوق آ گیا اللہ کے دین پہ خرچ کرنا एक खजाना दिखने लगा। मुश्किल लगा, फर्क किस बात का है? अला हुब्बिही, रब की मोहब्बत नहीं। फिर इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करने की बात सूरह दहर आयत नंबर 8 में भी आती है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनं व यतीमं व असीरा, और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। आपको हर जगह अल्लाह की मोहब्बत का रंग गालिब आएगा। आज दुनिया में हमारी ये खर्च करने और हमारी ये दौड़ धूप बताती है कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। दुनिया में देना ज़्यादा अजर का बायस है, बजाय इसके कि अपने बाद के लिए वक्फ कर दें। अच्छा, मेरे बाद ये चीज़ें दे देना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लम के पास आया और पूछे, अल्लाह के रसूल, कौन सा सदका अजर के एतबार से बड़ा है? आपने फरमाया, तेरा उस वक्त सदका करना जबकि तू सही तंदरुस्त व तवाना हो, माल की हिरस तेरे दिल में हो, खर्च करने से तुझे फकर का अंदेशा हो, और अपने पास जमा रखने से तबंगुरी यानी दौलतमंदी की उम्मीद हो, यानी खर्च करने से गुर्बत हो सकती है, पास रखेगा तो अमीर होगा, और तू सदका करने में ताखीर न कर यहाँ तक कि जब रूह गले तक पहुँच जाए, तो तू कहे फलां के लिए इतना और फलां के लिए इतना, हालांकि वो तो फलां का यानी वारिस का हो चुका। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है। दुनिया में देना ये मोहब्बत के तकाजे हैं, ये तोहफे हैं। रब से इतना कुछ लिया, हम उससे क्या ले रहे हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं? फिर जब इंसान रब के साथ अपने ताल्लुक को महसूस करता है, तो फिर वो दे के भी अपने आप को काफ़ी नहीं समझता। आप कहेंगे ये तो मर्दों की बातें हैं। चलें आपको एक औरत का किस्सा सुनाती हूँ जिसने सदके की एक खूबसूरत मिसाल कायम की। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं मस्जिद नबवी में थी, मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे सदका करो, ख्वाह अपने जेवर ही में से दे दो। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना सदका अपने शोहर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और चंद यतीमों पर जो उनकी परवरिश में थे खर्च किया करती थी। इसलिए उन्होंने अपने खावन से कहा कि आप अल्लाह के नबी से पूछिए, क्या ये सदका मुझे फ़ायदा देगा जो मैं आप पर और इन चंद यतीमों पर खर्च करूंगी जो मेरी किफालत में है? इब्ने मसूद ने फरमाया कि तुम खुद जाकर पूछो। लेकिन इनको शर्म महसूस हुई कि बीवी के पैसे मुझ पे लगते हैं, खुद नहीं गए। आखिर ये खुद नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहते हैं कि उस वक्त जब आपके दरवाजे पे ये आई तो एक अंसारी जरूर औरत वहां मौजूद थी जो मेरी ही जैसी जरूरत लेकर मौजूद थी, और ये ज़ैनब अबू मसूद अंसारी की बीवी थी। कहती है, हमारे सामने से बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। हमने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम से ये मसला पूछ दो कि क्या ये सदका मुझे फ़ायदा देगा जिसे मैं अपने शोहर और चंद यतीम बच्चों पर खर्च करूं। हमने बिलाल से कहा, देखो हमारा नाम ना लेना। अंदर गए, यानी छुपाना चाहती थी अपनी इस नेकी को। और जब आपसे मसला पूछा तो आपने पूछा ये कौन है दोनों, तो बिलाल ने कहा कि ज़ैनब नाम की हैं। आपने फरमाया, कौन सी ज़ैनब? बिलाल ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। फिर आपने फरमाया, हाँ बेशक इन्हें दुगना अजर मिलेगा, एक किराबतदारी का और दूसरा खैरात करने का। यानी हमारे यहाँ ये कितना गलत तसव्वुर समझा जाता है कि बीवी शौहर को माल दे, और ये सही बुखारी की रिवायत है। ज़विल क़ुरबा, खराबत वालों में सबसे ज़्यादा घर वाले करीब, कि अगर शौहर के पास नहीं बीवी अमीर है तो बीवी शौहर को दे, इस पे भी अजर है। अल्लाह ताला तो बंदे का ज़ाया नहीं करता। लोग अपनी चीज़ों के मुंह खोल के नबी सल्लम के सामने रख देते थे कि अल्लाह के नबी ये कबूल कर लें, ताकि हम भी रब के सामने कह सकें कि अल्लाह तेरी मोहब्बत में हमने भी कुछ किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खैबर में मिली हुई ज़मीन का टुकड़ा पेश किया। आपने फरमाया, इसको वक्फ कर दो। हाथ क्यों रुकता है? कहाँ खर्च करते हैं हम दुनिया में? सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है आज हमारा? शायद सबसे ज़्यादा तो अपनी जान पे होता है, अपने बुत को पूजते हैं, अपनी औलाद पे, अपने घरों पे। हाँ कमाते हैं किस लिए, ठीक है कोई मना नहीं, नेक नियति से खर्च किया हुआ ये भी अजर है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ देते हैं कि नहीं। सही बुखारी की एक रिवायत आपके सामने रखूँगी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से। नबी सल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मिसकीनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह। इमाम मालिक ने इस हदीस में ये भी कहा, इस शख्स के बराबर सवाब मिलता है जो नमाज में खड़ा रहता है, थकता ही नहीं, और उस शख्स के बराबर जो बराबर रोजे रखता चला जाता है और इफ्तार ही नहीं करता। ये है वल यतामा, यतीमों और मिसकीनों को देने वाला। कितना अजर पाता है अल्लाह ताला से ये इंसान खुद देख ले कि अल्लाह ताला उसको अजर देने से थकता ही नहीं। हमें भी अल्लाह ताला इसी चीज़ की तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते में उसी की दी हुई नेमतों को खर्च कर दें। आप देखिए कि देने के मामले में बच्चा बड़ा कंजूस होता है, माँ ही उसको कोई चीज़ ना दिला दे फिर कहती है ना थोड़ी सी देना या किसी को देना, तो बच्चा पहले हाथ खींचता है, फिर माँ थोड़ी रग़बत दिलाती है तो फिर बच्चा देने को तैयार होता है। आज हमारे पास जो चीज़ें हैं ये किसकी दी हुई हैं, रबी की दी हुई है ना, और उसी को नहीं देना चाहते। वजह क्या है, दिल में शोक है, तंगी है। फिर फरमाया, वाक़ाम अस्सलात व आत अज़्ज़का, नमाज कायम करो। नमाज कायम करना कैसा अमल है? हकीकत में नमाज कायम करना पूरे वजूद और पूरे शऊर के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना है। दिन में 5 बार एक प्रैक्टिस करवाई जाती है, और मतलूब क्या है कि जो कैफियत तुम्हारी नमाज में होती है या गैर नमाज में भी यही रहे। पूछिए अपने आप से, जो नमाज में मामला होता है क्या उसके ख़त्म होते ही वही मामला रहता है रब के साथ? फिर ईमान का दावा सच्चा कैसे हुआ? वातज़्ज़का, ज़कात देना अपने माल में अल्लाह ताला के मुस्तकिल हिस्से को तस्लीम करना। सूरत बैजिना आयत नंबर 5 में आता है, वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह खमुखलसीन लहुद्दीन, और इनको इसके सिवा और कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें और अपने दीन को इसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें। यही है सही और दुरुस्त दीन। मैं सारी रिवायतें आपके सामने क्यों रख रही हूँ? ताकि हम सबको शौरी ईमान के तकाजे समझ में आ जाएं। हमने तो समझा कि मुसलमान माँ के घर में पैदा हो गए और शहर के रजिस्टर में हमारे मजहब के खाने पे नाम मुसलमान लिख दिया गया, तो क्या हम मुसलमान बन गए? नहीं, ये 19 काम हैं जो इस आयत में हमने पढ़े, ये करने पड़ेंगे। कुर्बानियाँ देते हैं तब कुछ एहसास मिलता है, बैठे बैठे तो कुछ दुनिया की डिग्री नहीं मिलती, कहाँ रब का एहसास। उलाइकल्लज़ीन सदकू, ये हैं सच्चे लोग जो अपने कामों को अच्छी तरह से करते हैं। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है अबू उमामा से, कहते हैं मैंने नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना, आप हज्जतुल विदा के मौके पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह से डरो, अपनी 5 नमाजें अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो और अपने हाकिमों की इताअत करो। तदखुलुल जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। चेक करते जाइए, आज कितने हैं लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं तो ज़कात नहीं देते। मुझे इतनी हैरत हुई सुन के कि पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क में भी अक्सरियत मुसलमानों की ज़कात नहीं देती, और इससे इस्लाम पे कोई हर्ज ना आए, कोई कमी ना आए हमारे मुसलमान होने में, तो ये एक धोखा है। जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखेंगे इंशाल्लाह गुनाहों की माफ़ी भी होगी। और फिर वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अहदों को निभाने वाले। आपको लग रहा है ना कि एक डिसिप्लिन मुस्लिम बनाना चाहते हैं अल्लाह ताला हमें, ज़ुबान से कहे हुए को निभाओ। अहद की पाबंदी कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो अहद को अल्लाह से किया हुआ अहद समझे। ऐसा इंसान अहद करके फिरता नहीं, फिर वो रिश्ते करके सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ देता कि उससे अच्छा रिश्ता नज़र आ गया, वो कारोबारी मुआहदे करके इसलिए नहीं तोड़ता कि अब इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, वो चीटर नहीं होता, वो धोखेबाज नहीं होता, वो लोगों के साथ अहद निभाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेमिसाल मिसालें ऐसी کہ جب آپ نے عہد نبھائے، کافروں کے ساتھ میں نبھائے، غیر مسلموں کے ساتھ نبھائے، ہم اپنے آپ کو بھی پوچھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. سورت بنی اسرائیل آیت 34 میں آتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہاری جواب دہی ہوگی. ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں کو امید دلا کے کیا کرتے ہیں؟ ہاں کریں گے، آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر نہیں جاتے. کیا سوچتے ہیں؟ کون پوچھے گا آج ہمیں؟ تو لہٰذا انسان کو انسانوں کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر حال میں جمنے والے، مشکلوں کی وجہ سے اللہ کے راستے نہیں چھوڑتے. وہ بیماریاں ہوں، وہ پریشانیاں ہوں، وہ جنگ کے حالات ہوں، پھر انسان اللہ کے راستے سے نہیں ہٹتا. یہ ہیں لوگ سچے، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. وہ جن کے جسم پر آرے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی متى نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اب تو ہماری چربیاں پگھل گئیں، مدد کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، تم سے پہلوں کے جسموں کو آروں سے چرایا گیا، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پہ پھیری گئیں، اور تم جلدی کرتے ہو. اللہ اکبر، چربیاں پگھلانے والوں کو یہ بات مل رہی ہے کہ تم جلدی کرتے ہو، تو پھر وہ مومن کیسا مومن ہے جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرے، عمل نہ کرے؟ سچا مومن کون ہے؟ جو اللہ پر اعتماد کرے، اس کا خوف رکھے، اور ہر حال میں اللہ کا وفادار رہے. ایمان کی سچائی کیا ہوتی ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں، بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سبمٹ ہونے کا دل کے اندر ایک شوق آ جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، اور تمام بھلائیوں پر عمل کرنے والا ہو. حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا، اس نے مکمل اسلام کو پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹی. اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ان تینوں باتوں پہ، کیا میرے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو چکا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے کو تیار ہوں؟ کیا میں فرائض پابندی سے ادا کرتی ہوں؟ میری کو 5 وقت میں سے ایک نماز چھٹتی تو نہیں؟ کیا میرے سر پہ کئی سالوں کی زکوٰۃ بوجھ بن کے تو نہیں، جو کل قیامت کے دن میرے گلے میں طوق بن جائے؟ کیا میں نے وہ سارے فرائض ادا کر دیے جس کی میں پابند تھی؟ کیا میں نیکی کا ہر موقع قبول کرتی ہوں، ضائع تو نہیں کرتی؟ تو پھر خود ہی مان لیں کہ ہم سچے مومن ہیں یا پھر سچے مومن نہیں. سچا مومن کون نہیں ہوتا؟ جھوٹے سہاروں پر اعتماد کرنے والا، اللہ کے سوا غیر کی مدد کی توقع رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے والا، مشکل حالات میں اللہ کا دامن چھوڑنے والا، یہ جھوٹا ہوتا ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو دیکھا تو لوگ ایک جوان اونٹ کی قیمت چکا رہے تھے، یعنی سودا ہو رہا تھا، ایک ڈیلنگ ہو رہی تھی، ایک اونٹ بک رہا تھا. پھر آپ نے ان کو پکارا، اے تاجروں کے گرو. جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور گردنیں لمبی کیں تو آپ نے فرمایا، تاجر قیامت کے دن فاسق ہو کر اٹھائے جائیں گے، مگر جو ان میں سے تقوی اختیار کرے اور نیکی کرے اور سچ بولے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2164 نمبر. یعنی تجارت میں، بزنس میں بہت چانسز ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کے، ناجائز نفع لینے کے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے. فرمایا صرف وہی بچے گا جو تقوی اختیار کرے، نیکی کرے اور سچ بولے. کتنی نیکی کی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ آپ نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ پا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صدیقین میں کر دے، اس کے علاوہ کوئی گزارہ نہیں ہے. پھر ایک اور آخری بات کروں گی نیکی کے بارے میں کہ نیکی سے کیا ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ روایت سن کے تو ضروری نیکیوں کی تمنا ہمارے دل میں آنی چاہیے، اور روایت ترمذی ہی کی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر دعا، اور عمر میں اضافہ نہیں ہوتا کسی چیز سے مگر نیکیوں سے، یعنی نیکیوں سے عمر لمبی ہوتی ہے. کون ہے جو عمر کا حریص نہیں، کون ہے جو لمبی عمر نہیں چاہتا؟ تو بات یہی ہے کہ جس نے رب کے ساتھ معاملہ جوڑا اس کی زندگی میں اس کا اظہار دکھے گا، وہ نیکیوں کا ایک سر سب درخت دکھے گا، وہ ہر حال میں رب کا بندہ رہے گا، وہ مشکلات کو رب کی طرف سے آیا ہوا تحفہ سمجھے گا، اچھا لگے یا برا تقدیر کا ہر فیصلہ رب کا تحفہ سمجھے گا. اگر آپ تہ میں اتریں تو بات یہاں بھی وہی ہے جو پیچھے تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کمی اللہ سے محبت میں ہے، اسی وجہ سے معاملہ ہمارا بگڑ جاتا ہے. اپنا ذرا جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ، 5 سیکنڈ آپ کو دیتی ہوں، غور کریں. یہ 19 قسمیں تھیں اس آیت میں نیکی کی، میرا ان میں سے کتنوں پہ عمل ہے؟ ایک چیک لسٹ بنائیں اپنے لیے، جہاں کمی محسوس کریں وہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور نیکی کے لیے قدم بڑھا لیں. ورنہ یاد رکھیے وہ دن بہت قریب ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی ساری زندگی کے کیے ہوئے کاموں کو اس کے سامنے پیش کریں گے. کسی کو خراب تحفہ دیتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے، کبھی کوئی دے بھی دیتا ہے پیک کر کر آ کے تو بعد میں گھبراتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا. اسی طرح اپنی ہر نیکی کو، ہر نماز کو، ہر عمل کو سوچا کریں، جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس کو کیسا لگے گا یہ بھیجا میرے بندے نے. اور جب کل سب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے تو کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب الگ الگ ہونا ہے، کسی کے پیچھے چھپ کے نہیں بچ جائیں گے. کوئی گروہ ہمیں پناہ نہیں دے گا جن کے نام لے لے کے ہم نے جھگڑے کیے. آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کی اصلاح کی چیزیں اس میں شامل ہیں، یعنی الاصلاح الشامل. اس آیت میں اصلاح کی ساری نیکیاں، اگر یہ ایک آیت آپ کسی کو تھوڑی تھوڑی بیان کر دیں تو آپ دیکھیے کہ عقیدے سے لے کے عمل صالح تک ساری ہی چیزیں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آیت میں وہ بات سکھا دی جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کئی دن کی بات کرنے کے باوجود بھی انسان نہ سکھا سکے، اور اصل میں یہ صبغت اللہ کی ایک ٹریننگ ہے، ربانی ہونے کا نسخہ ہے، کہ نیکی کسی ایک گروہ کے ساتھ چپکنے کا نام نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ بندہ رب کا بندہ بن جائے، پھر وہ دیکھے کہ رب اس کی کتنی قدر کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کیا. دل چاہتا ہے گناہ کے کام کرنے کو لیکن کرنے نہیں. اب دیکھیے کہ آپ سوچیں گے کہ بہت ساری ابھی چیزیں اس میں نیکی کی نہیں آئیں تو پھر یہ مکمل کیسے ہوا؟ لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو ان چیزوں میں پوری شریعت آ گئی ہے. مثلا دیکھیے کہ چوری کا ذکر نہیں لگتا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو چوری نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ صابر ہوں گے نا. دل چاہ رہا ہے کچھ لینے کو، نہیں لیا تو وہ کیا بن گئے؟ والصابرین فی البأساء، تنگ دستی ہے چوری نہیں کر رہے، صابر بن گئے. بیمار ہیں، ہائے ہائے نہیں کرتے، درا کا معاملہ ہو گیا. اور آپ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ بات شروع ہوئی تھی بر سے، لیس البر، اور ختم ہوئی متقون، اولئک الذین صدقوا، سچ پہ بات ختم ہوئی. کیا پتہ چلا جو بر کرے گا وہی متقی ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوا، خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دینی ہے. نہ جانے وہ لوگ جو ان سارے کاموں کے بغیر اپنے آپ کو جنت کی لائن میں کھڑا پاتے ہیں وہ پھر کہاں پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دے. ایک دفعہ بڑی محبت سے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب